reference. Just, I'm announcing the program of today's conference and meeting, in which the leaders of the United States are delivering and stating their stand about the issue of Afghanistan. First, there will be recitation of Holy Quran by Mr. Shafiqi from two. Brief introduction of leaders. Welcome to visitors and explanation of the aims of conference. By Maulvi Nasrullah Mansoor. Recitation of the statement by Mr. Shafiqi. Answer to the journalist's question. And back. And so then end to the conference. First of all, I would like to introduce the leaders of three independent jihad parties. First, Maulvi Nasrullah Mansoor, the leader, Amir of Harakat-e-Inqilab-e-Islami Afghanistan. Qazi Muhammad Amin Waqaf, Amir of Daiye-e-Ittihad-e-Islami-Mujahideen-e-Afghanistan. Maulvi Rafiullah Muazzin, head of Harakat-e-Islami-Afghanistan, Mujahideen-e-Afghanistan. Now you will be attending the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دي محترمو جورنالستانو اخبار نویسانو مجاهدینو او ټولو حاضرینو ته اول ښه راغلاست وایو، او تاسو دې راتللو تشکر ادا کوو. تاسو له موږ سره د افغانستان مستضعف مؤمن او با شهامت ملت چې په دې لس کالو کې ډېره جانانه قرباني او فداکاري ورکړه د هغو د غوښتنو اظهار او د هغو د مطالبو د اعلانولو د موږ له خوا څخه د بیانولو حکله د موږ سره د دنیاوالو غوږو ته د رسولو په حکله کومک کوی ډېر راضي یو. We are very thankful and indebted to you all who are taking our advice to the medias and for information of the world in their languages about our mission and about our issue. اوس زموږ د اساسي غوښتنو د فارسي متن د دریو بنیادي تنظیمونو جهادي تنظیمو لخوا تیار شوی چې توسط زموږ او زموږ د دوو ورونو د مشترک موقف په حیث باندې تاسو ته د فارسي متن به موږ قرائت کړو، او بیا هغه ورونه په دې هکله کوم سوالونه لري هغه مهرباني وکړي خپل سوالونه به موږ ته ورسوي. Now we will state the united message or communique which is issued by we, the three of our brothers, we and my two brothers, and we will deliver it in Persian and then its translation. Then you will put your questions about the text of the communique. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه مشترک مسئولین تنظیمهای مستقل جهادی مولوی نصرالله منصور، قاضی محمد امین وقات، مولوی رفیع الله مؤذن، در مورد جریانات و موضع‌گیری‌های اخیر ملت مؤمن و مجاهد افغانستان بر اساس عقیده و ایمان بر اساس عقیده و ایمان با دشت خالی غرض ادای مسئولیت اسلامی و دفاع از حریم اسلام و سرزمین خیش در برابر رژیم ملحد و علی دشت خارجی و تجاوز قوای نظامی روس به مبارزه و جهاد برخواسته و تا کنون که 10 سال از این قیام و مبارزه می گذرد مردانوار به جهاد ادامه می دهند. مقاومت و پیکاری به امان ملت مؤمن و مجاهد ما تا خروج آخرین عسکر متجاوز روس از افغانستان و سرنگونی کامل رژیم دست نشانده کابل و تأسیس حکومت اسلامی ادامه خواهد داشت. اکنون که بحمدالله قوای سرخ با تمام ساز و برگ نظامی و سیاسیش شکست خورده و ما در آستانه پیروزی قرار داریم، نظریات و پیشنهادات خود را در مورد رهبری سالم جهاد، تأسیس حکومت اسلامی و موضع گیری های اخیر به شرح ذیل ارائه می نماییم. اول، شورای مشورتی که به خاطر نامزدی رئیس و اعضای حکومت عبوری از طرف ائتلاف افغانه عنوان شده است، بدون سهمگیری و مشارکت قوتها و تنظیمهای مستقل جهادی خارج ائتلاف از حمایت قاطع مجاهدین و اکثریت مردم برخوردار نبوده، مشکل قیادی و سیاسی انقلاب را مرفوع نخواهد ساخت. دوم، شورای ائتلاف افغانه در طول 4 سال گذشته جهت تعیین قیادت واحد و رفع خلای سیاسی انقلاب توفیق چندانی نداشته است. لازم است شورای عالی انقلاب به اشتراک همه تنظیم ها و شخصیت های سابقه دار جهاد تشکیل گردد تا رهبری انقلاب به حمایت شورای نیرومند اسلامی در مورد تعیین سرنوشت ملت مسلمان و مجاهد افغانستان تصامیم موثری را اتخاذ نمایند. سوم، هیئت اجتماعی جهاد بعد از نامزدی و تعیین حکومت عبوری و توسعه شورای عالی انقلاب متشکل گردیده، تنظیم ها و تشکیلات جداگانه احزاب در چهارچوب حکومت عبوری تحت قیادت شورای عالی انقلاب منحل، امور جهادی و کشوری به متولیان دولت عبوری تفویض گردد. بدون شک ما وقتی میتوانیم به اهداف نهایی جهاد متوسل شویم که از منافع شخصی و مصالح تنظیمی منصرف شده در برابر اسلام و حکومت اسلامی تنازل نماییم. از نهضت‌ها و کشورهای اسلامی به خصوص از کشورهای همسایه و مسلمان پاکستان و ایران خواهشمندیم که همچنان تا پایان پیروزی و آزادی کامل افغانستان با ما همکاری نمایند و در راه تحقق اهداف جهاد و تشکیل حکومت اسلامی که خیر و مصالح مشترک همه مسلمانان، بقا و استحکام منطقه در آن مزمر است، از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننموده با در نظر داشت حقایق اجتماعی افغانستان از طرح و پیشنهادی دفاع به عمل آید که حد اقل اکثریت مجاهدین و مردم مسلمان افغانستان خواستار آن اند. با امید پیروزی اسلام در افغانستان عزیز و سراسر جهان. The English translation of the declaration which is read by Maureen Nakhmamadu. The common declaration stand of the heads of independent groups of jihad, Qazi Muhammad Amin Waqar, Maulavi Nasrullah Mansur, and Maulavi Muazzin about the current affairs of Afghan jihad. The Muslim and Mujahid nation of Afghanistan, on the basis of their faith and strong conviction upon Almighty Allah has been fought against the Soviet-backed communist regime of Kabul with empty hands. From the beginning of this unparalleled battle against Soviet puppets up to now, more than 10 years have been passed. During this long period of war, our Mujahid nation has fought bravely and will fight against the regime up to the presence of even a single Soviet soldier in Afghanistan. Our struggle will continue until the establishment of an Islamic regime in Afghanistan. Nowadays, with the help of Almighty Allah, the Russians have been defeated and we are in the threshold of success to form an Islamic government and united leadership in this crucial juncture. We have some proposals as follows. One, the advisory council which was established for the nomination of the head of the interim government and members of the cabinet on behalf of 7-30 alliance is not supported by the majority of the Mujahid forces of independent groups. So it failed to solve the existence problem of leadership among Mujahideen. Two, the present Shura of 7-30 alliance did not get success to solve the problem of an allied leadership. Their 4 years efforts were futile in this regard. We consider it necessary to establish a Supreme Council out of all important personalities who have contributed to jihad. Only this kind of shura will have the strong support of all Mujahid forces throughout the country and could be able to take effective decisions about the future political problems of the country. Three, the Supreme Council will nominate the members of interim government. After the formation of Supreme Council and interim government, the parties should dissolve and they should transfer the power to the interim government and Supreme Council. We cannot achieve the high objectives of our jihad to forget our personal interests and our party interests. We must give much more importance to the establishment of Islamic government in Afghanistan. At the end, we ask from all Islamic movements in Islamic countries, especially our neighbors, Iran and Pakistan, to continue their brotherly help up to the complete victory of our jihad and the establishment of an Islamic government in Afghanistan, which will bring peace and stability in the region. We kindly request them not to spare their efforts as always about Afghan cause, with the hope of victory of Islam in Afghanistan in the world. کچر اجازت تاسو د تجویزونو نه منلی شو د دینه بغیر یو حکومت جوړ شو هغه افغانستان کې جوړ شو نو بیا به تاسو سره دې مدي او تاسو به دغه حکومت خلاف هم جنګ کوئ مولوی نصر الله منصور آی ایم آسکینګ یو هاف پروپوزد تھری پروویژنز یو هاف تھری کلاسز هیر یو هاف پروپوزد دیٹ اٹ شوڈ بی اکسپٹڈ اف اٹ از ناٹ اکسپٹڈ بای دی شورا ڈو یو سٹل continue your fighting in your jihad against this war in these people, or you will stop? This was the question by Nawaiwa, journalist. Afghanistan, Mu'min Milat, the Jihad Laskalo, کوم قیام شکلای دی ثابت کړي صدا مؤمن ملت د جګړه په خاطر دی حاکمیت اسلام او اسلامي نظام منځ راوړلو په خاطر ده نه د جاه طلبي او د خپل ځان غوښتلو په خاطر دی خبره سوال نه پیدا کیږي چې په افغانستان کې په هیڅ قیامت کې مجاهدینو په منځ کې جګړه خپل منځ کې منځ ته راشي. دا جګړه به انشاءالله تنها د اسلامي نظام د قایمولو په خاطر د اسلام د دښمنانو د اسلام د حکومت د دښمنانو په مقابل کې وي. البته موږ دا مطالبې شرعي مطالبې دي، موږ په دې باندې اطمینان لرو چې موږ نور وروڼه هغه د دې لپاره چې هغه زموږ مسلمانان وروڼه دي، موږ د په منځ کې شریعت میزان او معیار ده. په هیڅ قیامت باندې موږ دا توقع نه لرو چې هغه زموږ مشروع مطالبو ته منفي جواب ووایي. Was against the enemy of Islam and against the enemies of Afghanistan. And this question of proposals of ours, which is to our own brothers, it is not raising the question of fighting against them, because our fighting is against the enemy, against the Russians, against the aggressors. These are Shari, according to Sharia, the proposals which we want the establishment of an Islamic regime in Afghanistan. And we are sure our brother will have the consideration of this. او هر فیصله په افغانستان کې هلته د افغانستان سرنوشت تعینوي چې د افغانستان جهادي قوتونه په هغه کې شریک وي. And only in that case in Afghanistan a complete decision, a complete compromise can come, that the Afghan jihad forces are united for a comprehensive settlement. موږ وینو په دوه میاشتو کې ډېرې فیصلې وشوې، لیکن د افغانستان جهادي قوتونو په هغه کې شریکونه هغه کامیابه نه شوې. Within these 2 months there are many decisions about Afghanistan, but since the Afghans or the jihad forces of Afghanistan were not involved in that, were not party to that, therefore they were not successful and fruitful. تاسو دا څونه پروپوزل چې دلته پېښ کړې دا تاسو د یو پارټو سره په دې باندې خبره د ترڅو سمخ کړې ده یا نه ده کړې. او دا دې نه علاوه په کونړ کې چې کوم د مجاهدینو یو پارټو حکومت دی، وایي چې تاسو درې واړو پارټو شرکت هغې کونړ کې هغه ګورنرۍ کې شته دي. نو دا څه وجه ده چې دوی تاسو ته دلته پرېږدي؟ The representative of Muslim newspaper. These proposals which you have delivered here, declared here, have you consulted, have you discussed these proposals with these parties, seven parties, in advance? Or do you have representation, if I'm not wrong, do you have representation in Kunar province? Okay. In Kunar province, you have got your representation in the provincial administration. Then, have you discussed these questions with the seven parties? And why they have not given you that kind of membership here, in this organization, in this here? بسم الله الرحمن الرحيم. من دا مطالب چې دلته وویل دا د وګونی اطلاق له رئیس او د دې اطلاق د نورو غړو سره من په وار ویلي، همدار په دروستي دوره کې چې په ایران کې یو کانفرنس چې موږ هم دعوت شوی وو هغه ته مو ایران کې چې کوم اطلاق قائم دی د هغې د مسعود او غړو سره هم ویلي او دا جدید مطلب نه دی. موږ امید لرو چې دوی به دغه مطالب په خپلو فیصلو کې رعایت کړي. دا چې په کونړ کې چې کونړ ولایت کاملا آزاد شوی اول ته د ولایت د امورو د کنټرول دپاره مجاهدینو شورا قایمه کړې په هغه کې زموږ نمایندګان بیل ده چې موږ له دې ځانه تقاضا وکړو د هغه منطقي مجاهدینو منلي دي او شورا کې غړي دا د هغې مجاهدینو عملي واقعیتو دا چې دلته مشران موږ ته په دې شورا کې غړیتوب قبلا نه دی راکړی دا د دوی پورې اړه لري او موږ په دې باره کې دوی په نمایندګۍ خبره نه شو کولی. These proposals which we just stated here, we have already discussed with the chairman of the alliance in advance. And the question which in Kunar, we do have membership in the administration of the province, of the liberated province. That representation was given to us, that membership was given to us by the people of Kunar themselves. And if this alliance had not given us the membership, it is up to them that they should consider this issue. And also, they have discussed the proposals in Iranian seminar, which are made by the Iranian government with the eight parties alliance, they tell us. Which is نتیجه د دې بحث چې د هغه سره بحث وکړ او هغوی ستاسو ته څه نتیجه ورکړه؟ موږ هغوی سره کله دا خبره کړې ده دا یو شخصي او خصوصي جهت لري. موږ غواړو چې همدا موقف زموږ ټول افغانستان صلاحدینو ته هم ورسیږي او زموږ نظریات دنیا ته هم ورسیږي او کومه نظریه چې موږ د اطلاف د رئیسانو یا د غړو سره ویلې ده دا مخفي پاتې نه شي. دا زموږ حق ده چې موږ خپل نظر د دوی سره وایو څومره چې دوی پورې اړه لري او هغه نظر چې موږ د ملتو د جهاد په خیر او په نفع ګڼو هغه ټولو مسلمانانو ته دنیا ته واورو تر څو دا نظریات مخفي پاتې نه شي او موږ د خپل حق نه استفاده وکړو. The problem which we have discussed with the chairman and with the alliance had a complete personal discussion. It was a personal matter. And now when we are declaring here, we want to that our stand, our position would be known through you to all of the world and all of our brethren in Afghanistan as well as here. It is a